الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ یوسف کئی جمعوں سے چل رہی ہے آج کی گزارشات میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی ذکر ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے بھیجا تو ساتھ نصیحت کی یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ کہ اے میرے پیارے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب مصر میں پہنچ جاؤ تو مصر شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک کر کے داخل ہونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ اللہ تعالیٰ کے امر اور فیصلے کو تو کوئی نہیں روک سکتا جو اللہ کرنا چاہے وہ ہوگا لیکن ایک تدبیر ہے کہ آپ اس طریقے سے داخل ہو جانا اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور چاہیے تمام ایمان والوں کو کہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کیا کریں ظاہری تدبیر اور اسباب بھی اختیار کریں اور فیصلہ وہ اللہ کے حوالے کریں بھروسہ اللہ پر کریں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی ہے کہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا ابھی تفصیل عرض کریں گے ممکن ہے نظر بد نہ لگ جائے اس وجہ سے یہ کہا ہو نظر لگنا ایک برحق بات ہے اس میں قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے میں نے جو خطبے میں ایک دعائیہ جملے تلاوت کیے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد سحر آسیب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک دم سکھایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یوں دم کیا کریں، بسم اللہ ارقی کا، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، من کل شیئن یؤذی کا، ہر ایسی چیز کی پناہ اس سے بچنا چاہتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، اللہ کی پناہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، من شر کل شیطان، من شر کل نفس و عین حاسد، ہر نفس جو شر والا ہے اس سے بھی بچنے کی پناہ چاہتا ہوں، اور ہر حسد کرنے والی نظر سے بھی بچنے کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دیں گے، پھر آخر میں یہی فرمایا بسم اللہ ارقی کا، کہ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ نظر بد، اس کی اور بھی دعائیں احادیث کی کتب میں موجود ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث کی یہ دعا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بسم اللہ ارقی کا، من کل شیئن یؤذی کا، من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفی کا، بسم اللہ ارقی کا۔ ایک اور دعا بھی سکھائی، وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات کی برکت سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ہر شیطان کی شر سے بچنے کی، ہر انسان کی نظر بد سے بچنے کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے۔ عام جو انسان کو غذا میں مضر پہلو اس کے لیے ہے، عام تو جو حلال غذائیں ہیں اس میں مضر پہلو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے لیے ہے کہ اس کو چکنائی منع ہے یا مٹھاس منع ہے یا فلاں، اس کے لیے دعا ہے اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، ہامہ وعین لامہ کے بعد اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ، کہ اللہ کی کلمات کی پناہ چاہتا ہوں اور ان تمام چیزوں میں جو مضر پہلو ہے اس سے اللہ بچا دے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جیل سے رہائی دلائی اور بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، پھر وزیر خزانہ بھی بنا دیا۔ وزیر خزانہ کے زمانے میں ہی آپ غلہ پہلے جمع کراتے رہے، پھر اس کے بعد تقسیم کا دور بھی آ گیا ہے۔ جب پورا سال یوسف علیہ السلام کی امانت، دیانت، کام میں چستگی اور ہر کوئی خوش ہے، صحیح غلہ انصاف کے ساتھ مل رہا ہے، ایک سال کے بعد بادشاہ مصر نے ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تاج پہنایا بادشاہی کا، اور اپنی وہ خاص انگوٹھی جو بادشاہ پہنتا تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی، کہ سال کے بعد، پہلے یہ وزارت کے امور پر مقرر تھے، پھر سال کے بعد پوری بادشاہی عطا کی ہے۔ میں رہوں گا، ویسے کوئی مشورہ دیتا رہوں گا، لیکن اصل بادشاہ آپ ہی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یوں بادشاہی عطا کر دی تھی، يَتَبَوَّأُ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَشَاءُ یصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نے یوسف علیہ السلام کو پھر زمین میں بادشاہی عطا کر دی، اور پھر جس کو ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے اعزاز و انعام سے نوازتے ہیں، یصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کا خاص حصہ جس کو دینا چاہیں خوب دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور کسی نیک کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. جس کی بھی جو نیکی ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. دنیا میں صلہ دیکھ لو کہ مختلف پریشانیوں سے گزرے ہیں, اور سب سے بڑی پریشانی کہ ایک گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمت کر کے گناہ سے بچے اور پھر جیل میں بھی جانا پڑا, لیکن اس استقامت علی الدین کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا لیا, عزت اور انعام سے نوازا. فرمایا والا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. والا اجر الآخرت, یہ تو دنیا کی عزت ہے کہ جو شخص بندگی میں آ جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائے تو اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں, یہ تو دنیاوی عزت ہے. والا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, اور آخرت کا اجر بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور اسی تقوی کے اوپر وہ رہتے ہیں. ماضی استمراری ذکر کی, اسی تقوی کے اوپر وہ رہتے ہیں. ایک دفعہ ہی تقوی اختیار کر کے گناہوں سے بچ کر نیکی بجا لا کے پھر نیکی کو بھول نہیں جاتے, اسی پر برقرار رہتے ہیں. اب بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی گئی, شادی بھی اسی دوران ہو گئی تھی. آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 کی تھی اور زلیخا کی عمر بھی 30 سال ہی تھی. اب جب وزیر اعظم اور صدر یا بادشاہ جو بھی اس وقت کا لقب تھا, مصر کی حکومت ان کے حوالے ہو گئی اور ہر کسی کو ایک اونٹ کا اناج دیتے ہیں, ہر فی کس کو, پھر جب ختم ہو جائے جب آؤ. یہ مشہوری آپ کی کہ بڑے سخی ہیں, بڑے اچھے ہیں, مہمان نواز ہیں اور ہر کسی کو غلہ دیتے ہیں, کوئی اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. مشہوری ہوئی اور دور علاقوں تک مشہوری ہو گئی ہے, حتیٰ کہ شام اور فلسطین ان علاقوں تک بھی آپ کی مشہوری پہنچ گئی اور آپ نے پوری ترتیب رکھی غلے کی تقسیم میں اپنی نگرانی کی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, جب یہ بات کہی تھی کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں, یہ اس لیے کہی تھی کہ کہیں کسی اور کے حوالے یہ امور ہو گئے تو ممکن ہے کہیں بے انصافی نہ ہو جائے اور مخلوق خدا کو کھانا ملنے میں کہیں تکلیف نہ ہو, مشکل نہ ہو, اس لیے یہ خود حاصل کی ہے. اور یہ انصاف سے تقسیم کرنا, ہر کسی کو دینا, ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور پھر اپنا نمونہ بننا, ایک وقت کا کھانا کھانا اور نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی شخص کا جب اپنا عمل نمونہ بنتا ہے تو پھر اس کا اثر دوسرے آدمیوں کے اوپر خود بخود ہی ہوتا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو اس کے اوپر دلیل ہے کہ جب غزوہ احزاب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے, اور صحابہ نے قمیض اٹھا کے اپنا پیٹ دکھایا تو ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا کہ کمر دوری نہ ہو جائے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ایک عملی نمونہ ہے. جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گارا لا رہے ہیں, کوئی پتھر لا رہے ہیں, کوئی کیا لا رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی پتھر لا رہے تھے, گارا لا رہے تھے, اور اس میں کپڑے آپ کے گرد آلود ہو رہے تھے, اور ساتھ شگفتگی کے طور پر ایک دعائیہ جملے شعر کی صورت میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ عملی نمونہ بنے، بھوک کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، تو یہ پوری مشہوری ہو گئی، حتیٰ کہ مصر کے اس بادشاہ کی مشہوری غلہ تقسیم کرنے کی، عدل و انصاف ہونے کی، رحم و کرم اور شفیق مہربان ہونے کی مشہوری فلسطین، شام اور کنعان تک پہنچ گئی، جو ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے۔ اب ادھر سے بھائیوں نے بھی اپنے والد سے اجازت پوچھی کہ ہم بھی مصر جاتے ہیں، ابا جی اجازت دے دیں، اور جا کر غلہ لے آتے ہیں، ساتھ پیسے بھی لائے۔ وجاء اخوة یوسف دخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون۔ وجاء اخوة یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، فعرفوا لہو وہم لہو منکرون، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ 10 سال یا 12 سال، 15 سال، مختلف اقوال کے اعتبار سے انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق جب بھائی پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ تو 10-12 سال اس وقت انسان کا جسم کا جو نشیب و فراز ہے وہ اور طرح ہوتا ہے، اور 40 سال کے بعد جب ملاقات ہو تو اس شخص کی حالت اور طرح ہوتی ہے، نہیں پہچان سکے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی، گفتگو کی۔ بعض نے لکھا ہے کہ شاہی لباس میں تھے تو وہ اتنا توجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ایک بادشاہ کا روب ہوتا ہے، تو اس لیے وہم لہو منکرون، نہیں پہچان سکے۔ انہوں نے پہچان لیا اور بات چیت ہوتی رہی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، ہماری حکومت کی جاسوسی کرنے تو نہیں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ہم جاسوسی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں بھی اسی طریقے سے خوش سالی اور قحط سالی ہے، اور ہمیں آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ یوں غلہ دیتے ہیں، اور آپ کی حکومت کے پاس یہ غلہ ہے تو ہم اس لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے پوری باتیں پوچھی کہ آپ کون لوگ ہو، اور اس طریقے سے آپ کے قد ہیں اور یوں ہے، بڑے مختلف ہو یہاں کے علاقے سے۔ تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ ہمارا والد وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور ہمارا دادا بھی اللہ کا پیغمبر تھا، ان کا ابو بھی اللہ کا پیغمبر تھا، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ کہا آپ کے کوئی اور بھی بھائی ہیں؟ کہا دو بھائی ہمارے اور بھی ہیں جو باپ شریک ہیں، ایک بچپن میں کہیں گم ہو گیا، اور ایک والد کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں کہ اس پہلے والے گم شدہ بھائی کا غم والد کو رہتا ہے، تو ایک بھائی چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ کسی حد تک والد کے ساتھ رہے، والد کی خدمت کرے، نور نظر بن کے رہے۔ آپ نے حکم دیا اپنے خدام کو کہ ان کو پورا پورا غلہ دے دیا جائے، جو غلہ ہر کسی کو ہم دیتے ہیں پورا پورا غلہ دے دیا جائے، لیکن اس بندے کو علیحدہ سے یہ کہا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ انہیں پتہ نہ چلے، ان کے سامانوں میں ڈال دو۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب سامان تیار ہو گیا، ہر اونٹ کا ایک ایک جو بوجھ دیا جاتا تھا وہ پورا ہو گیا ہر بھائی کی گنتی کے اعتبار سے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کا پیسہ ہے ان کے اندر ڈال دیا جائے، اور کہا یہ کہت لمبا ہے، تمہیں پھر بھی آنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو اگر تم دوسرے بھائی کو جو گیارہواں بھائی وہاں چھوڑ کر آئے ہو اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو میں ذرہ برابر بھی غلہ نہیں دوں گا، اب جب آؤ دوبارہ تو اس بھائی کو لے کر آنا۔ قرآن نے بتایا قال اتونی باخلکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھو اپنے اس بھائی کو لے کے آنا ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا، اور میرا تعارف یہ ہے کہ دیکھو میں پورا پورا غلہ تمہیں دے رہا ہوں، بہترین مہمان نواز ہوں، تمہیں جو دو چار دن رکھا ہے، مہمانی کی ہے، کھانا کھلایا ہے، رہائش دی ہے، پھر غلہ بھی دیا ہے، تو میں ایک بہترین مہمان نواز ہوں، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ اپنے اس دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا تو اس کے حصے کا بھی غلہ لے جانا۔ کہنے لگے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم پرزور درخواست اپنے والد کے سامنے کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے کہ اپنے اس بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو پیسہ ان کا واپس کر دیا ہے، ان کے سامانوں میں رکھوا دیا ہے اور انہیں نہیں بتایا، یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے اس کی تین وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب یہ وہاں جائیں گے اپنے غلے میں پیسے کو دیکھیں گے تو ان کے والد، ہمارا والد اللہ کا نبی ہے، یہ بھی سارے زہر ہے کہ نبی کی اولاد ہے، یہ سارے پریشان ہو جائیں گے کہ پیسہ تو ادھر رہ گیا ہے، انہیں پیسہ دینا ہے، لہٰذا پھر دوبارہ جلدی پروگرام بنائیں یہ لوگ میرے پاس آنے کا اور میرے چھوٹے بھائی کو بھی لے آئیں۔ پیسہ جب دیکھیں گے، جو عام انسان پیسہ دیکھے گا نا تو وہ تو خوش ہو جائے گا، اچھا ہوا ہے دکاندار نے سامان بھی دے دیا اور پیسہ بھی نہیں لیا، آج یہ تو کام اچھا بن گیا۔ لیکن جو نیک شخص دیانت دار ہوتا ہے وہ تو اپنا حساب کرے گا اور جس کا پیسہ ہے اس کے پاس پہنچائے گا، انسان ہے بھول سکتا ہے، تو اس لیے پیسہ ان کے پاس رکھ دیا کہ یہ اونچے لوگ ہیں، جیسے پیسہ دیکھیں گے اپنے سامان کے اندر تو واپسی کا جلدی پروگرام بنائیں گے، اور شرط میں پہلے لگا چکا ہوں کہ اتونی باخلکم من ابیکم، وہ جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے اکیلا جو وہاں رہ گیا ہے اس کو لے کر آنا، تو وہ لے کر آئیں گے۔ دوسری وجہ کہ پیسہ کیوں ان کے غلے میں رکھ دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ان قریب یہ معاملہ کھل جائے گا، میں نے تو پہچان لیا ہے، انہوں نے نہیں پہچانا، اور کل ہو سکتا ہے وہ آئیں تو جان پہچان بھی ہو جائے، والدین سے بھی ملاقات ہو جائے، جب تعارف ہو جائے گا تو پھر میرے اوپر ایک داغ لگے گا کہ دیکھو پہچاننے کے باوجود اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے لیے بادشاہ نے پیسے دے کر غلہ دیا ہے، اپنی طرف سے پیسے ملا دیے بیت المال میں، لیکن پیسہ بھائیوں سے اور وہ والدین کے حصے کا جو غلہ لینے آئے ان سے نہیں لیا، کہ کل جب جان پہچان ہو جائے گی تو بیٹے نے بھی والد سے پیسہ لینا ہے، اور والد بھی اس مقام پہ کہ وہ غم میں بالکل اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، اور یہ قحط کا دور چل رہا ہے، غربت کا دور چل رہا ہے، تو بچوں کے ذمہ والدین کی خدمت واجب ہوتی ہے جب والدین مشکل میں ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ والدین جب مشکل میں ہوں تو بچوں کے ذمہ یہ ہے کہ پیسے لاؤ تب دکان سے سامان دوں گا، یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی نے، میں والدین کے حقوق میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، کہ ایک صحابی نے اپنے والد کی شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا پیسہ کھا جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، بہرحال لمبی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس والد کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کہ وہ جو آ رہا ہے جس کی شکایت لگائی اس کے بیٹے نے, اس سے پوچھنا کہ وہ اشعار کون سے پڑھے ہیں تم نے اپنے دل میں جو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے, وہ کون سے اشعار ہیں وہ سناؤ. جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ فیصلہ تو ہوتا ہے کہ تم نے پیسہ کھایا اپنے بچے کا یا کیا ہوا, لیکن وہ بات جو تمہارے دل نے سوچی ہے جو تمہارے کانوں نے خود بھی نہیں سنی وہ بات کون سی ہے وہ ہمیں بتاؤ. اس نے ایک پورا قصیدہ پڑھا جس میں اس نے عجیب اپنا درد بیان کیا اس والد نے کہ وہ راتیں تو یاد کر لیتا, جب تو روتا تھا میں پوری رات تجھے اٹھا کے پھرتا تھا, تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو مجھے کوئی پڑوسی بھوکا پڑوسی سمجھ لیتا, تو ایک پڑوسی بھوکے کو بھی تو انسان کھانا دے دیتا ہے, میں تو تمہارا والد تھا. اس طرح کی وہ بات میں اپنے اس موضوع میں جو والدین کا حقوق بیان کیے اس میں یہ پورا تفصیل سے یہ قصیدہ بھی اور بات کر چکا ہوں. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی شکایت سنی کہ میرا والد میرا پیسہ کھا جاتا ہے, تو اس پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ضابطہ بن گیا, اصول شریعت بن گیا. کیا؟ انت و مالک لابیک, تو خود اور تیرا مال یہ سارا مملوک ہے تیرے والد کا, وہ کھا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قصاص کا قانون کتنا سخت ہے. انسان کسی کو قتل کرے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر والد نے کسی وجہ سے اپنے بچے کو قتل کر دیا, شریعت بچے کے قتل کے بدلے میں والد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. انت و مالک لابیک, والد کو اجازت نہیں قتل کرنے کی, لیکن بالفرض کسی موڑ میں آ کے والد نے اپنے بچے کو قتل کر دیا, قصاصاً والد کو قتل نہیں کیا جائے گا اس حدیث کے اصول کے تحت کہ تو خود اور تیرا مال یہ سارا کا سارا تیرے والد کا ہے. لہذا اس نے مال لے بھی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس کر دیا مال کہ کل جب تعارف ہو جائے گا, جان پہچان ہو جائے گی, تو میں تو بچہ ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا مال جا رہا ہے, تو میرے لیے پیسہ لینا جائز نہیں, کل میرے اوپر یہ بات آئے گی. یہ تو بھائیوں کو پہچان چکے تھے اور پھر بھی بھائیوں سے پیسہ لیا. تیسری بات یہ لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ واپس آنا اور اپنے بھائی کو لے آنا, تو خیال میں آیا کہ یہ واپس تو تب آئیں گے کہ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا دوبارہ مال خریدنے کے لیے, غلہ خریدنے کے لیے, تو تب آئیں گے کہ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا. ممکن ہے جو یہ اشرفیاں لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور پیسہ ہی نہ ہو, تو لہٰذا یہ پیسہ واپس کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے تو انہیں پیسے کے انتظام میں مشکل نہ ہو اور جلدی سے میرے پاس آئے. تو بہرحال جب سامان تیار کر دیا, پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا اور یہ نظام چل رہا ہے, وہ گھر پہنچ گئے اور سب سے پہلے ابھی غلہ کھولنے سے پہلے ہی والد کے سامنے اس بادشاہ کی تعریف شروع کر دی کہ اللہ کا عجیب وہ غریب نظام ہے, جس مصر کے بادشاہ سے ہم ملے ہیں وہ اتنا مہربان ہے, اتنا شفیق ہے, اور غلہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا, اس کا بھی حصے کا غلہ دوں گا, اور ہمیں اپنے پاس رکھا, مہمان نوازی بھی کی ہے, لوگ دیکھتے رہے کہ یہ بادشاہ ان کے ساتھ اتنے اکرام سے پیش آ رہا ہے, ایک مثالی شخص ہے, نیک ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے کہ ایک اچھا آدمی ہے, اور کوئی بھی نیک آدمی کسی کی نیکی سن کر وہ خوشی ہوتا ہے, لیکن ساتھ یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر اپنے بچے بن یامین کو بھیجوں اور اسی طریقے سے اعتماد کر لوں جیسے تمہارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کو بھیجا تھا اور تمہارے اوپر اعتماد کیا, تو اسی طرح حفاظت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم پوری حفاظت کریں گے. قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا, فرمایا قال لفتیان اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلہم لعلهم یرجعون. آپ نے اپنے خادم کو کہا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا, اجعلوا بضاعتهم ان کے سکے فی رحالهم ان کے سامان میں واپس رکھ دو, لعلهم یعرفونها جب یہ گھر پہنچیں گے اپنے سکے اپنے وہ اشرفیاں پہچان لیں گے. اذا انقلبوا الی اہلہم جب واپس اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو جب مال دولت دیکھیں گے, لعلهم یرجعون تو ہو سکتا ہے اس لیے واپس آ جائیں کہ پیسہ غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے, یہ پیسہ واپس کرنا ہے. ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو تو یہ پیسہ اب ان کے پاس آ گیا ہے, لہذا اس وجہ سے جلدی آ جائے. اب پہنچ گئے, فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. کہ ابا جی ہم دوبارہ غلہ لینے جائیں گے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شرط لگائی کہ ہم ہرگز غلہ نہیں دیں گے. فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں, اس کا بھی حصہ ہم حاصل کریں گے. اور وانا له لحافظون, ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بھائی کی پوری حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنکم علی الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل, میں تمہارے اوپر اس طریقے سے اعتماد کروں جیسے یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا اور حفاظ کے اعتماد کیا تھا. بہرحال واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے بہترین اور وہ بہترین مہربان ہے. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ جملہ بولا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین, کہ میرا رب بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بڑا مہربان ہے, اس جملے کو اللہ نے ایسی قبولیت سے نوازا کہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو ان کے بچوں کو آپس میں اب ملاقات کرا دینی ہے. کہ یہ اللہ کے حوالے, پورا جملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اب رہی یہ بات, اتنا اندازہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اتنا اندازہ تھا, کبھی کبھی پوچھتے تھے وہی لے کر, جب جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے تھے کہ میرا بچہ کہاں ہے, تو جبرائیل علیہ السلام آگے سے عرض کرتے کہ اجازت نہیں ہے بتانے کی, پھر خاموش ہو گئے. کہا اتنا تو بتاؤ کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے, تو اتنا وہ ان کو اجازت تھی. جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ وہ زندہ ہے, پھر آگے یہ پوچھتے کہ وہ اچھی حالت میں ہے یا پریشانی میں ہے, والد کی شفقت کا اندازہ انسان کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ شخص خود والد نہ بنے. کہ والد کی دل کے دھڑکنوں میں جہاں سانس چلتا ہے, جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رواں دواں ہوتی ہے, وہاں والدین کے دل میں اولاد کی شفقت کی دھڑکنیں بھی ساتھ چلتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا, فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آپ اتنے امتحانوں میں کامیاب ہو چکے ہو, اس کامیابی کے نتیجے میں میں آپ کو انعام یہ دوں گا, انی جاعلک للناس اماما, میں رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو امام بناؤں گا. اب والد کی دل کی دھڑکنوں میں اولاد کی شفقت کا دریا بہ رہا ہے, آگے عرض کرنے لگے اے رب العالمین قال ومن ذریتی, آپ مجھے تو امام بنائیں گے, کیا میری اولاد کو بھی, کیا میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے. یہ اولاد کو سوچنا ہے دوستو کہ والدین کس مرحلے میں آئے, اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے لیکن اس جگہ پہ بھی والدین کی دل کی دھڑکنوں میں اولاد کی شفقت آباد ہے۔ پھر بعد میں اولاد جب جوان ہو جائے، رگوں میں گرم گرم خون آ جائے، والدین کی کھانسی بھی اس بچے کو بری لگتی ہے، والدین کے پاؤں دبانا بھی اس کو گارا لگتے ہیں۔ جبکہ والدین کا مقام یہ ہے کہ جب والد کو اللہ پاک احساس عطا کر رہے ہیں، انی جائلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا، تو والد کی شفقت کا دریا جوش میں آیا، عرض کیا قال ومن ذریتی، اے میرے داتا کیا میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے اب اپنا اصول بیان کیا کہ اے میرے خلیل جو آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر نہیں ہوگی اس کو امام نہیں بناؤں گا، لیکن جو آپ کی پیروکار بنے گی اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے اب اپنا اصول بیان کیا کہ اے میرے خلیل جو آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر نہیں ہوگی اس کو امام نہیں بناؤں گا، لیکن جو آپ کی پیروکار بنے گی اس کو امام بناؤں گا۔ اسحاق کو بھی امام بنا دیا، یعقوب کو بھی امام بنا دیا، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی امام بنا دیا، اور بھی ان کی نسلوں میں جو پیروکار بنے اللہ نے ان کو دنیا کا امام، رہبر و رہنما، ہدایت بتانے والا امام بنا دیا۔ تو والدین کی شفقت دوستو بہت اونچی ہے۔ اب یہاں جبرائیل علیہ السلام جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں، تو کہا اجازت نہیں، اور اس پہلو سے یعنی ایمانی مقام جو ہے نا نبی کا بہت اونچا ہوتا ہے، اور اس ایمانی مقام میں اگر اولاد کی شفقت ہو تو منافی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے کی فراق میں پریشان ہیں اور پوچھتے ہیں پتہ، یہ پدری شفقت ہے، اور یہ پتہ پوچھنا یا دعا کرنا یا اس کے لیے کوئی ملاقات کی صورت بنانا یہ پیغمبر کی شان کے بھی منافی نہیں ہے، یہ حصہ ہے، یہ والد میں یہ شفقت ہونی چاہیے۔ بعض والد یہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی گزار دی، اولاد ہماری بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، شادیاں ہو گئی، ہم نے کبھی اپنے بچے کو اٹھایا ہی نہیں، پیار ہی نہیں کیا، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، 18 مہینے عمر میں فوت ہوئے۔ 18 مہینے کا بچہ وہ تھوڑا تھوڑا بولتا بھی ہے، وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، فوت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بیٹے کی وفات پر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حق ہے، یہ باپ کے اوپر بیٹے کی شفقت کا یہ حق ہے، اور دکھ درد میں آنسوؤں کا نکل جانا یہ خلاف شرع نہیں ہے، گریبان پھاڑنا، ماتم کرنا یہ خلاف شرع ہے۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اصول بن گیا، فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، یا ابراہیم انا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے لخت جگر ابراہیم آپ کی جدائی پر میں غمگین ہوں۔ آپ جا رہے ہو، جو تھکاوٹ دور کرنے کا سبب بنتے تھے آج جدا ہو رہے ہو، آپ کی جدائی پر میں پریشان ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ بیٹے کا پتہ پوچھتے ہیں کہاں ہے، اجازت نہیں، کہا زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، زندہ ہے اتنی اجازت ہے، کہا اچھی حالت میں ہے یا پریشانیوں میں، کہیں غلامیوں میں، کن جگہوں میں ہے؟ یہ والد کی شفقت کی وہ دھڑکنیں ہیں دوستو جو والدین کی نیند کو بھی ختم کر دیتی ہیں. نیند ہوتی نہیں, ایک نہیں کہ نیند ہو رہا ہے نہیں, دماغ میں نیند رخصت ہو جاتی ہے. بچہ بیمار ہو تو والدین کو سکون نہیں آتا, اور جو بچہ کہ آج اس کے 25 سال ہو گئے یا 20 سال ہو گئے کہ جدا ہے اور یہ بھی علم ہے کہ زندہ ہے, اگر فوت ہو جاتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے انسان صبر کا پیمانہ پی لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. کہا زندہ ہے اور اچھی حالت میں ہے. فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, اللہ کا نظام ہے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مشقتیں لاتا ہے نا, پریشانیاں آتی ہیں, یہ دائمی نہیں ہوتی دوستوں, یہ عارضی ہوتی ہیں, لیکن اس پریشانی میں انابت اللہ شرط ہے کہ اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا رہے, اللہ کے قریب جاتا رہے, دعا مانگتا رہے, یہ پریشانی بھی انعام کی شکل بنتی رہتی ہے, ہوتی تھوڑا عرصہ ہے پھر راحت آ جاتی ہے. فرمایا ورام فی کل خوف متسع الامین. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں کسی نے بات کی ہے, فرمایا ورام فی کل خوف متسع الامین وَأَوَّلُ مَفْرُوخٍ بِغَايَةُ الْخُزْنِ. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جسے ابتدائی زندگی میں پریشانیاں دے دے, پھر بعد کی زندگی میں وسعتوں کی وادیاں عطا کر دیتا ہے. وَرَامُ فِي كُلْ خَوْفِ مُتَّسِعُ الْأَمِنِ. ہر پریشانیوں میں, ہر مصائب و عالم میں, ہر دکھ و درد کے بعد اللہ کا ضابطہ یہ ہے متسع الامین, پھر خوشی کی وادیاں, وسعت کی وادیاں, رزق کی وادیاں, خزانے عطا کر دیتا ہے. ان پریشانیوں میں اللہ کا دامن نہ چھوڑو, ہاں ایک سال پریشانی ہو یا کئی سال پریشانی ہو, اللہ کے در کو نہ چھوڑو, پھر پریشانیاں مزمحل ہو جاتی ہیں, دور کر دی جاتی ہیں, اور اللہ کی رحمت فضل و کرم وسعتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. کوئی اللہ والا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی چوکھٹ کے پہنچا ہوا ہے, جیسے اب حاجی جا رہے ہیں اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں گے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے تو ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. اگر اللہ راضی نہیں ہوتے اور میرے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھولتے تو میں بھی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا جام پیا ہوا ہے, میں بھی اللہ کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے تو ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی ادھر میری. دروازہ کھولنا اس قادر مطلق کی شان ہے, جب اس کا فیصلہ ہو جائے وہ اپنی رحمت کے دروازہ کھول دے گا, لیکن میری حکومت یہ ہے کہ اس کا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا. عشق بتا مٹایا جب روتا رہا, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہا, اپنی مشکلات کا حل اللہ سے مانگتا رہا, تو اس 70 ماؤں کی شفقت سے زیادہ بھی اللہ کی شفقت ہے, 70 ماؤں اور 100 ماؤں کی مہربانیوں سے زیادہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. وہ پھر اس کی مہربانی, اس کی رحمت, اس کا فضل جوش میں آتا ہے, پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. دوستو دنیا کا کوئی شخص, ہاں والدین ہو, عزیز و اقارب ہو, افسر ہو, اپنے ہم پلہ ساتھی ہو, استادوں پیروں اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے دوستو جتنا رب العالمین اپنے گنہگار بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر میری۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پر پکے اعتماد سے گڑ گڑائے گا، روئے گا، اور تو وسعت اللہ عطا کرے گا، راضی ہو جائے گا، پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بتا مٹایا، جمال حق دکھایا، پھر یہ شان اس عابد کو، اس شب زندہ دار کو، اس آنسو بہانے والے کو ملتی ہے۔ عشق بتا مٹایا، اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ دل میں جو بت بھی ہے وہ رخصت ہو گیا۔ اللہ جب راضی ہو گیا، اللہ کی محبت پہ واسط ہو گئی، نبی کی محبت اس قلب میں پہ واسط ہو گئی۔ عشق بتا مٹایا، جمال حق دکھایا، آنکھوں کو آنکھ، دل کو میرے دل بنا دیا۔ جب اللہ کی محبت آئی اس وقت آنکھ آنکھ بنی ہے، جب اللہ کی محبت آئی تو اس وقت دل دل بنائے۔ مجذوب در سے جا رہا ہے، اب اللہ راضی ہو گئے، مصیبتیں دور ہو گئیں، شفا مل گئی۔ مانگنے کی بات ہے دوستو، نیک لوگوں کے حالات پڑھو، بیماری لے کر حرم کو سامنے رکھ کے وہ کتنے سالوں کا بیمار دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا کر رہا ہے، میرے رب شفا چاہیے اور ابھی چاہیے، تیرا گھر سامنے ہے، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور قیمتی جگہ، مقدس جگہ، مہربان جگہ، تیرے رحمت کے نزول کی مرکز جگہ اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو عطا کر، دکھا دے، میری سوچ و سمجھ میں تو آپ کی رحمت برسنے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ اور اتنی اونچی جگہ نہیں ہے، اور ہیں جگہ لیکن اس کے بعد۔ تو اس بیمار کو جو اتنے عرصے سے بیمار چل رہا تھا، اسی جگہ شفا مل گئی ہے۔ یہ مانگنے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی بات۔ تو مجذوب کیا کہتے ہیں، مجذوب اب در سے جا رہا ہے دامن بھرے ہوئے۔ دامن دوستو تب بھرتا ہے جب اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے، وزیر راضی ہو جائیں، حکومت راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائیں، دفتر والے راضی ہو جائیں، یہ کوئی اتنا اعزاز نہیں ہے، تھوڑی سی خوشی ہے۔ سب سے اونچا اور قیمتی دوستو اعزاز یہ ہے، اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے تو یہ سب راضی ہو جائیں گے۔ جانور کو بھی حکم ملے گا، ہمارے اس نیک بندے سے محبت کرو، چمٹیوں کو بھی آرڈر ملے گا، اس کے لیے استغفار کرو۔ دریاؤں میں، حدیث میں آتا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو بھی حکم مل جاتا ہے، ہمارے ایک نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتی رہو۔ مجذوب اب در سے جا رہا ہے دامن بھرے ہوئے، بس صد شکر حق نے اپنا سائل بنا لیا۔ بس شکر اللہ نے اپنا سائل بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بچہ اچھی حالت میں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اچھی حالت میں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں، اللہ کا اصول ہے، پریشانیاں مصیبتیں یہ عارضی ہوتی ہیں، دائمی نہیں ہوتی، آتی سب پر ہیں، ہر ایمان والے پر۔ اس سنت سے کوئی، اللہ کے اس ضابطے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ شروع زندگی میں آ جائے۔ قرآن آتا ہے نا کہ الم نشرح سورت کی تفسیر پڑھ لیا کرو، کہ اس میں ایک تکلیف کے کو ذکر کیا اور اس کے آگے اور پیچھے آسانیاں ذکر کی، تکلیف ایک ہے، انبیاء پر تکلیفیں آئیں، پھر دیکھو آسانیاں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تکلیفیں آئیں، پھر آسانیاں۔ فرمایا، اشتدت بک الولوا ففکر فی الم نشرح، اشتدت بک الولوا ففکر فی الم نشرح، فعسر بین یسرین اذا فکرت ففرح۔ اے انسان، جب کہیں مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو، وہ بھی اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے، تو اس صورت میں جب مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو سورہ علم نشرح کی تلاوت کیا کر، کہ اس میں ایک مشکل کو ذکر کیا اور اس کے آگے اور پیچھے اللہ نے آسانیوں کو ذکر کیا ہے، تو یہ مشکلیں بعد میں آسانیوں کی شکل بنتی ہے، لیکن وہ مشکلیں ایسی کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ دیکھو نا، غلامی کی زندگی گزاری، غلامی ٹھیک ہے، امر ہے، ایک ہو رہا ہے، لیکن اس پورے دورانیے میں خلاف شرع کام حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ہوا۔ ادھر گندے پروگرام کی طرف دعوت دی، استقامت کے ساتھ رہے، اللہ نے پھر انعام کیا دیا کہ اسی علاقے کا آقا بنا دیا، ان کو ان کا غلام بنا دیا۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔